أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غون ديم كو سورة الشعراء نعم دي سيمو دوك ني ويته الله تبارك وتعالى بي كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أو كذبت فني عاد غول دو لينول المرسلين فني نلاب تيدي عاد فني هود غور كون الله وي فني نلاب فوف فني المرسلين نلاب هل كو وادي نون دو نون نلاب الله بي دين جيلنو ها محمد صلى الله عليه وسلم بجو نلال غوتال لا اله الا الله قال نال غوتال بجوغي ديك كالا هيمو بينودا بينودا كيدي دو كالا هيمو بينودا بينودا كيدي دو اذ قال لهم دبي باخوهم هود مسيد مبي هود بندي بي هودو كاني نلا نوي مبي kadi nelaado fo nelte koy koreji mum tar ko be gandi yum mum e be gandi bam mum e be gandi to jia en jiide mabbe o wi bi ala tattaquna hadi kullan allah inni namin lakum wa nabiyyu rasulun ko min nelaado aminun ko walaado min ko min nelaado allah ko walaado faade modo fattaqullaha kulli allah wa atibun doftu dummi kulli allah tabaaraka wa ta'ala njabon ko kalami ko ndewon hen wa ma as'alukum alayhi min ajrin إن أجري إلا على رب العالمين ويوما أسألكم عليه من أجر من نام داكي أون يكون ندم أونكو من نام داكي أون هين جبد هاي هون مسوكلا نيا مودو شوف لي مون تانكو حالان دي أون يوم بيون دي أون لاول بيوال إن أجري يوباتامي جبدم دي وني إلا على رب العالمين قال تبارك وتعالى غور يوباتامي إن كالي كالا ندو إلا ول الله بيو إن لوم إن وون لوم تو النبي صلى الله عليه وسلم دو لا لي دي نام دراو خالص دي النبي صلى الله عليه وسلم ينو كو بو استحاديا لا جابيا نل دامم يوم فيون وانا ابن دين جودله مودن انا يوم كانم خالص دو النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون وان هي مودو بار تشغال مودو بوب ناني هاي مودو بار تشغال مودو لم تو النبي صلى الله عليه وسلم سيد مسيد ما شاء الله قال نلا دو غارنورو وي بما اسالكم عليه من اجر قال ما به غارنورو من نام لا كون جبت إن أجري إلا على رب العالمين مين قال يبرهن وما حالنا يمبي آدم نعمة الله كدمن ويا تبنونا بل أدم ما بي كل ري إن كلا تولد آية أدم تبا ماج ما تنيد كلا تولد كلا نكرة ما أنا فلاس بعد فاجد نقول ما هو نمانا ماج جود أدم يبعد تبا أذون إن در ماج هي أدم بيجي دوا هنا أدم جل كده يهوب be ngaladi kubeji be ngaladu odon jidi mana yo yien feewi al hukum dino nemaaji ko haydo jabon Allah tabaaraka wa ta'ala badudum watattaqiyuna odon jogito masaniya odon jogo nukuji gollordi masani en bel nugo isinaaji kono kambe ko nukuji do moftano ndiyam mbalkaaji ndiyam be mbada mbalkaaji mawdi der leedi mofte man ndiyam la'allakum yama joonon takhludun elle on mayata gore mabbe so do projet ci kala wana mayo kambe baad nani wadde ce projet ene waji wada projet di mawdi mawdi ndiyam ha heewa les wala gani may foto di yimbe jannije fo be mbada hon kanyu na maya dom ko taw kambe be jogi di woni ngurnam capitalisme nan hande o jani no fawni milliardoji milliardoji mala hay bu joni sanon may heek nan tan elle kanko wana mayo ima wadde ko e ngurnam ko yom yo joni nan wa idha baqasum su'un fi badasum man fi jabbarin sudum fi kadi leptorom lepti manam yurmotako ko non leptoto yim leptem yurmotako um hala aade no banu ko bi yimbe jomen jawdelen ko be rendimbe kaaki ko ebe mofti kadi ko be nyaadde ko be bonde nani al hudu wibe fattaqullaha kulli allah wa atiuni doftu dummi ngade kulli allah jabon biye men ko nani wattaqu kullun kadi allazi on allah amadakum dokkuru on bima ta'maluna dokkuru on bima ta'lamuna dokkuru ko gandu don ko jawdele ko allah hokki on ibbe be ko allah hokki on mbawka ko allah hokki on ko allah gade kulen amadakum hokki on bi an'amina jawdi an'am ko ne kala yo an'am ne maradi faada en ko gelodi e nay e ndamiri cewdi yo an'am wa banina bibbe warbe ha heewi banina firti arab ko bibbe warbe firti arab ene jogo jumre non hande ay sinen kuma dewgal nana en biima birrifa'i wal banina ko duwa jahiliyan ko be hadd islam arde ne wonno rebe jahiliya warbe jahiliya ko be ɓe jiɗano ɓiɓɓe rewɓe ɓe mbiyata ko sa resi mbiyata yo allah hokke yaajede e ɓiɓɓe worɓe eɗen defta hewno konngol ko arab ko noon mano wiyete l'islam wiyata ko barakallahu lakuma wa baraka aleykuma wa jama'a baynahuma fi hayrin ni l'islam du worto kono berri fawel bañina ko duwaw jahiliyankoɓe kono noon kadi woseɗe mnan allah waɗ moƴƴere baninama allah hokki manon jawdi kewde ɓiɓɓe worɓe wa jannatine guese wo uyunene ceweli ndiyam huudu wiɓe innino min akhafu aleykum moɗo hulani on azaba yawmin azim moɗo hulani on lebte ñalawma mawɗum ñalawma ñalawma manon lakara so tawi on jaɓani ko kalantumi on ko ñande daraga moɗo hulani on lebte ñande hen hankkadi noon huudu wajimamaɓe duuɓi huudu no waajo huudu no holla nema allah waɗaniɓe o kamɓe manon aaden eɓe poti yobde allah tabaraka wa taala rewde ɗum eɓe poti yobde allah tabaraka wa taala jaɓande ɗum hankkandi huudu waaji waaji ha ɓoy keɗe koɓe jaabi huudu alayhi salam ɓe mbi huudu qalu ɓe mbimo sawa'un alayna fote amen awa asta waajima am lam takun min alwa'izina walla waajaki in haha wonani ko kala ko kulɓintamin ɗo ko illa khuluqul awwalina so wona jikku ɓoyɓe ay ɗo ɗiɗo menace uji mbatta ɗim ɓoyiɗumen nandi yew goɗɗum sa yiɗi mbajoɗa sa yiɗi mbasa jabade mba waajade ɗumin ɓooyi ɗum nandi ɗiɗo menace uji ƴeew kon maayoɓe en ƴeew kon ummittoɓe en ƴeew kon hasbeteɓe en min ɓooyi ɗum nandi nani ƴeew ko ni mi jaabi huudu alayhi salam nani ɓe mbi wama nahnu bi mo'azzabine minen min leftetake minen komin dañi ko nomin mbayi nemade aduna heni minen kadi min leftetake fa kazzabuhu ɓe penni huudu e lebte haala ɗe nde ɓe penni huudu holko allah waɗe mabɓe alay fa ahlaknahum min kalkin allah halkiriɓe ko hendu hendu ari pay ton allah halkiriɓe ko hendu nani hendu mana sattundu ndu ala mana ndiyam miwi ko balɗe jeeɗiɗi hendu allah jamma jeeɗiɗi e ñalawma jeetati ene wutta e mabɓe ha kamɓe fo mana ɓe kalkiji ore hen inna fi zalika wone e ɗum ɗo henna oɗo ko haalano qissa mana huudu alayhi salam yimɓe muɗum la ayatum ko aya manan poɗɗo teskorede kono woma kana laataki aktarum ko heewe mabɓe muminen ene goni mana julde ene gon gonal tabaraka wa taala ay oɗo aya mo filɓeɓe simote laabi kewɗi wama kana aktarum muminina ko heewe mabɓe mana jaɓani allah tabaraka wa taala mi on heewi heewi heewi e kala nanɗa heewi e qur'ana moƴƴani heewi hen ko fasigueɓe heewi hen ko hefereɓe heewi hen mana gona gonnani allah tabaraka wa taala heewi heewi ne hewa moƴƴani wama kana laatake aktarum ko heewmaɓe muminina gonnini allah wa inna rabbaka no joome le hoole asisu ko kañum woni bawɗo arrahimu jurmotoɗo nani gissa huuɗo gassiɗo o wi kadi kalabat fenni samoudu ngol ɗo leñol almoursalina leñol wiye manan samoud ɓenne penni nelaɓe ƴewde ɓenne kadi nelanoɓe noon ko salih goto konde wonnoɓe jaɓanani salih alayɓe penni ko nelaɓe foof nani kalabat samoudel moursalina id qala lahum nde wiɓe ahohum salihun nde salih wiɓe ala tattaquna ko haɗi kulon allah koni kuule allah innino min lakum wonan ɗo rasulun amin komi nelaɗo koolaɓe ay kala mabɓe kamɓe garɗo nelaɗo ko ɗo fuɗɗorto koreji mum kuule allah min komi nelaɗo koolaɗo saabi komi koolaɗo koye mon jeyani mi wona tomaranke e moɗon koɗo jibinani koye mon gonduɓe fattaqullaha kuule allah wa atiuni manan jaɓanumi ɗoftoɗumi ko kalantumi on ko wama asalukum alayhi min ajirin minne kay min namdaki on jobdi mi sohlani mon jobdi in ajiriya jobdam illa ala rabbil alamina ko allah tabaraka wa taala goto yoɓatemi oɗo discours ko discours annabaɓe foof kamɓe fof no puɗorto gaare kuule allah komi nelaɗo koolaɗo mi sohlani mon haydara mi sohlani mon haydara nde wonno hay sinno kawa ceerno baajotoɗo so tawi ɓen dokkuma kalis suɓo jonata haalde gonga o woni sawi dokkoma kalis o ƴeyata ko riba a susa wide riba ene harmi gonda kada arna so tawi waɗata ko fewani a wonta wiɗum no harmi gonata kada arna hankkadi gonta conditionné haalama manan dartata ko no fewi wonka suusa mana haalde hankkadi ɗum waɗi kamɓe annabaɓe foof ina jiri illa ala rabbil alamin a tatrukuna mbiyata oɗon ɗacce fima hahuna ko woni ɗo e moƴƴere ko aminina ko allah waɗani on ɗo e moƴƴere hoolare ko goppon ɗum fi jannatin wa uyun allah waɗonma guese ene waɗon cewle wo zuru ina gawri wo nahli e tamaroje ɓalɓo ha hadim fiidi mum mana ene ɗaati allah hokki on mana ƴiɗo nemaji foof te ɗum ɗo foof allah tabaraka wa taala wimana yon kulɗo sowona yon dewɗum nema allah tabaraka wa taala hokki ono yonde dum wala ci karon ko odon goppe aduna goppido ni ko jogido do ko ci karon ko odon goppe adun goppido ne gese mande e zardin ngadi mondi ala watan hituna odon ciha minal jibale kaaji buyutan manan cuuri farihina odon bewi hen odon banje hen kambe sey misali ko be ingenieur uji pa batima waawdu dum feewi be garano haare tan be ci hadum ha feema dum manan galle badum manan cuuri cuuri cuuri cuuri ni misali badano dum ko re rombani yedo fulu neema Allah hokki saadi be fattaqullah kulli ala waadiyuna doftudum wala tudi o woto doftude amral musrifina woto dewe yemerore burtube be alladina no be yufsiduna fil ardi bonnobe leedi ko na bade hen goofi kala baddo e leedi goofi Allah woofi Allah tabaaraka wa ta'ala walla addi keferagal walla sankitdo bidaaji burko bonnu leendi adi wadi non de wonno kalde bonne feñe leedi Allah tabaaraka wa ta'ala adda manan lekti de sanni leendi bon do leendi wala fo bon de wonno ani sallallahu alaihi wasallam ko kalande zina saakti ma Allah adda mo nyawujo ngandar ummi de hando do odo jaman gonden joni ko goofi yimbe wadi inni hen goofi yimbe goofame goofi ma goofi goddo fo rendi Allah wadi inni hen de sa wadi al salibibe alle yini sunan fil ardi en bonna leedi ko ba hen goofi a hew wala yislihuna te modji tita leedi do saare Allah feewti dum nako do saare Allah tabaaraku wa ta'ala yimbe tuubani Allah ndutti may Allah tabaaraku wa ta'ala mbadin Allah wiri tan Allah hunciat dum nani qalu bi inna ma anta an manan salih min al musahhirin ya salih an hakile ma o manan koko ko wayla an salih manani mbano da an ka bi ka nyangaado min al musahhirin ka nyangaado adande salih de ari gornam noddibe adande en bi ko ya salih kad kunta fina marjuwan qabla hada salih wana dum min dani no e made ni ko do jaltirta min salih ni bi ko suka won suka modjo ni hido an sallallahu alaihi wasallam ni ko tan wi be magal be dewa Allah tan halayri en bi neddo don do woni modjo do yimbe fo no jiri dum kono wallahi nyado dawido modji sene yimbe be be gancham nyado modji sene yimbe gancham o ya salih ka nyangad ma anta wanani an illa basharun mithluna an ka neddo hono amen tan salih an kay kaami an ka neddo hono amen tan bi aka ne laadal Allah nelma yew annaba be fum biyama ni kala biido dewe Allah bi an ka neddo hono amen tan hey Allah nelata ko neddo Allah nelata yimbe ko neddo Allah nelata yimbe malaika nani fati addu bi ayatin addu hawni in kunta salati min as-sadiqin joni salih taytan ka gomdulo enelal ma he addan mi man hawni addu on kuluda mi ko min kal salih bi ala cagal dum salih nyaagi Allah tabaaraku wa ta'ala yalla hukube hawni Allah addani be ngeloba de wono kambe ko be jom jawdi jahuri en ay Allah kala dum addu hawni leñul o addar hono ko be jogi ko Musa alayhi salam tay be jogi ko nyengi ko be forbe nyengi Allah hokki Musa ko sawru so weddama tan wonta ngolo ay be kon nyengi Isa alayhi salam de wono tay ko be fore medicine e be mayi doctoragal Allah hokki Isa ko safru de rafiji di mbawa safru Annabi sallallahu alayhi salam de tay ko arbe be ne mbawi halde ene mbawi halde ne mbawi yune mbawi diskuraji hokki dum Annabi sallallahu alayhi salam ko Qur'ana wana jimdi wana nasr be nun kede wadde hono mudum salih tay ko reji mum ko jom jawdi en ha heewi Allah tabaaraku wa ta'ala hokki mo ngeloba ngeloba jibin dum ko haayir yan haayde jibin ngelob haayir wa yordi jibin ngelob wala ko ngelaba ham yalti baa o yibe galo yibe haadhihi dum do naqatun ko ngeloba la ha shurbun ay dum do Allah adin de do haawni mum min haawni de haawni nani ngeloba ni haayre dillana dillana gelbel yalti ngeloba ni ngeloba no jogi nyalaw mum yarata nani walakum udun jogi shurbun nyala yarande yawmin ma'lumin nyalama gandaado so on jontama hande ko on jarnata so ngeloba yontama hande kanyum yarata ngano peccet wala tamassuha bisu'in aha war memne bo bon waro dede war bor bade bay dara so tayu on badi bu hunde fa ya'khuzum jaggawna adabun lat adab yawmin azim so on badi bu hunde han Allah fayman lepte nyalawu manam mawdu Allah lepton wana ha dar ngani be bi hunno be ngori kambe yibe salih be en jodi ha bo be woni gonko ngare kirse ngelob salih ba nani ngare kirse baado tampini en hande en jarnata hande jom jodi wayerni tan ñene ngeloba yonta yarde fo tan e be mabbe jarna ngeloba getini be miyobe kirsu ngeloba e mari gistaaji goddi batti de kon almuhim tan koy pelli hirsudi man ngeloba ebi kirsu en galoba ebe biye mako gisaji ebe kala e mako gede kawni de ebi o wana bi lawul kon bi lawul he wana bi lawul haydara wadaye wana bi lawul haydara wadaye wadi yummu bam mo wana bi lawule goddo fu gotu nen goddo fu gotu woni juldo woni kelifaado woni moj hay bati gona lay mudum bakkar hewbe kanko suwazin wonde ba wasbe bi lawul hedde han gore mabbe hirsi galoba kon non ko kambe jamiri dum de kambe fondindi bakaro fa aqruha bi kirsi galoba ba e velu e mat ko gor hirsi kono kambe jamiri dum wana fa aqruha bi kirsi galoba fa asbahu be battini nadi min ko be nimsube ko be kirsino man galoba ko be kirsi galoba nimsa arani be hen sabi lepti ji pari mama so be gandi no so be kirsi galoba dum man hebata be kirsira man galoba nani fa akhadhuhum al'azab lepte de salih fodanobe de man kebibi bino son kirsin galoba mon keble to ciatu lepte man kebibi web kam men ko ha ciango man wari kambe yimbe salih be nani inna fi dhalika woni dum do no yimbe salih be kalkilani la ayatun ko ayma ko hawninde fonde teskede wa ma kana la ta'ki aktharum ka hayma bi mu'minin in ngumi Allah tabaaraka wa ta'ala wa inna rabbaka na joome la huwa al-'azizur rahim kan ko di baawdu jurmu todo nani o yi kallabat finni qawm lutin kurej lutin finni al-mursalin ben penni nelabe ayo dedo simar isma al huni fuddo to ni o gaynirta kazzabat qawm lutin mursalin ben penni nelabe iz qala lahum dibibe akhuhum lut musiddo mabbe manan luudu wiibe ala tattaquna ko hadi kulun allah innina min lakum an rasulun kum min laad aminun ko laad fattaqullaha kul ya allah wa atiuni jabanum wa ma asalukum alayhi min ajrin min soklaane mun jobdi in ajriya min jobdam illa ala rabbil alamin wa allah tabaaraka wa ta'ala goto yobatan kamen hol bakkar be banno kambe yimbi luud ay yimbe salih bakkar men ko bewde ko hewde jawdi ya aldudi ndewi nani yimbi luud hol bakkar mbedi yimbi luud bakkar mu men ko wadi ko homo sexualité ko gorko gorko gondudi dum mana mbadi bakkar ko artata joni ene yeko liberté ko dimaagu neddo yo woppe wadde dum de ma sha Allah ha bodi yettima neddo danno do hen ya lidi tuubu ko pour baawa deje ro tan wi'a kany ko jinno do wonde ga gor jigen hada e dum non ari ga molade tan wi'a e bar bismillah ma do hen pour tan dum assalam te dum do nelno ko nelado hen keeril special monsieur modou ko ya habu ya e mo sexualité e yimbe lutu e non pujji kuddi mana o do musib o wi be kanko yi lut atatuna dhukrana onon ngaraton koy warbe min alamina yimbi onon yimbe bay hewni fop koy warbe gondoto watadaruna ngopon ma khalaqa lakum rabbukum ngopon ko allah tagani on ko min azwajikum min suddibe mon rewbe be allah tagani on be yo gondube ngopon ben fayone warbe bal antum onon bal be cuke antum onon qawmun ko yimbi aduna onon ko yimbi burtubi onon ko yimbi diwtubi wana sharia neddo tagira wallahi yow homosexuality hay jawdi watadu hay goto meena en jawdi no wonde en jawdi wala gorba no wonde en gorba hay goto ko neddo han jasnata hore mum ha adon place ha yetti non horum pal onon place tellina hore mum ha burto manam babba jasta assalam antuno non qawmun ko aduna manam burtube gaadu be mbi de luudo han gandi ari hadibi dum tande wono hudum min jidi be mbi qalu bi la illam tantahi sa dartaki ya luud e ko kalata ko ko kadata min ko sa woppani la takunanna ma jey min al mukhrijin ma min jaltini wura men nani be wono bino yo luud yaltini sabe biyo ena laaba kanyum nani min al mukhrijin qala ubi bi kambe luud innina min li amalikum golle mum min al qalin min golle mon de mod anjidu men no feewi mod anjidu mi yalta do e mi was yaltude dum kam mi jida dum te ngoppe te natir neddo ni neddagal neddo hokkanu wadde dum hankandi en luuda ande mabbe kadi be ngetini luuda adu jida do e be ngetini luuda alayhi salam so luuda dañi hobbe tan e garata de be ngari hu luuda dañi hobbe warbe be jidi won dewen de luuda ande mabbe luutu bi rabbi jomam najjini dandam wa ahli bi min ma ya'malu e jomam dandam min ko rejam e ko be badata ko be golla do ko min e bandam min dandam e dandum min alay fa najjaynahu min dandim wa ahlihi kam ko kureji mako ajmina kambe fuf min dandibi illa ajuzan sona debbo gor nayi dum suudu mako jëm sodu lut jëm sodu lut koy mabbe wonduno hay sinu lut dañi mana hobbe gari ko kanko halnu gari gari hobbe gari galle ngare war bon war be gari galle joni kanko halnu tet kanko baajan nobe yewde ko jëm sodu annabi lut alayhi salam wondude moy lut de addanani mo fewde addanani mo de neddo mo dum wadi andu be do hen e be kewi de kala nyamdu e jafar bakkat Allah ya fodum bakkat be biala dum sellani jon sur nu hanyum nu debbo ko xamna nyamdu ci kum ar en den de les adna dum ya fer bakkat jon sur nu dem non awat feta mbada fer dum bakkar ma ya fara bana bana nya sa nyam de ne way kara kon bakkar ma ya fe way kara illa ajun sona debbo na yedo fil ghabirin on koy heddobe na kala ko be hen je summa damarna cagal du mana min kalgal akhirin mana hiddibe wa amtarna min tubi alihim be madana mana tobo fasa abuni mata matrul munzirin buni mana tobo jirtina ay kam yimbe lude be chanduni lude hudibe allah tabaraka taala di yiwon tammi ngone wi ding janjari ndike yobe ganda ji wonde ko kaaji jengul woni hen taw allah wi lude so salatu yoni wala gila salatu an hudu yaltu ko an galle maya aha onu fo mo ondat sona jun suruma wax ko be heddoto be jetti gal han jen deb debel yaade me bana ko be jeya rodi kanyo bagasal mun ha boy ko yero won ko jejjin faati wuro kanyo mon ko addoyta goddum en abbo jetti en allah allah jore malaika e guril he kaaje mana jeegul kam fu mana halkibi debbo halkuri hen debbo halkuri hen no bi nu halkuri no toli nan aydum do allah holay hikmaaji dewal allah dewal allah hulde allah rewdi allah bay ko nyaande yartini ahulantu allah horema dewana allah horema nafma ba ma rewi allah allah bur mu rewdi allah dubi temede jeena e chebanju en de lawul allah kono nafaani bi yugude ibrahim alayhi salam nafaani ba mumde nuuh nafaani jom suru mumde lut nafaani jom suru mumde dum do firti ko gor fu yoti no hul allah rewa allah biden dewal allah ko nyaande yartini a nyaaman horema ran kara jarna horema dum bisa fami eno sa nyami mi nyami ene fodi en kari may mbaw yadde ha boy no hoibe salih bibe inna fi zalika woni dum do la ayatan ko ayat tespodo teskede wama kan la taaki aktharum ko heema bi mu'minin en gondini allah wa inna rabbaka na jomere hol azizur rahim allah woni bawde manan jurmotodo o wi kadi kalzabat finni ashabul aykati jom en dongal en aykati fitu dongal ledde kewde oy ay ben penni al mursalin nalabi ben penni nalabi kanyum fuf iz qala lahum dibi shuaib ay shuaib allah yani akhuhum shuaib ay ben nubi gabe fuf allah raw akhuhum kono do shuaib raw iz qala lahum shuaib wa yani akhuhum ko wonon shuaib ja kay mabbe shuaib ji nelna koy madian nabi kambe be batta hen kambe be jidane shuaib shuaib ji no koy madian ay subhanallah madian nabi be akhuhum shuaib sum har ashabu ay kadi bana iz qalahum shuaib nani de shuaib wiibe ala tattaquna an hadi kulun allah innina min lakum an rasulun kum min alad aminun qalad fattaqullaha kul ya allah wa atiuni jabanum wa ma as'alukum alayhi min ajrin min nyaaga ki on ngon dem ko jobdi in ajrin jobdam illa ala rabbil alamin wa allah tabaaraka wa ta'ala yobatam mi arani mi soklaani man hay hunde ko allah man yobatam shuaib on ngandu mission mon shuaibu ko be commerçaaji so tawi ebe beta ebe cioda be mbata ko ha heew so be jeeye be usta nan be wolube to batte pese be peewaaji won alal waylun lil mutaffifina alladheena idha ktaalu ala an-naasi yastawfuna wa idha kaaluhum aw waznuhum yukhsirun so be beta ko yo hordinde heew so be jeeyeno ngona dillinde hordinde neddon heewar non so tawi tan kanyum ko entree mona tekkinde bangi mum so tay wonti gon wona hoynude mana bangi don en wona e betu en wona kadi haytino gondigal yimbe haytino gondigal yimbe wona yalla don nanim bare o wi be kanko shuaib awful kayla timmine betu wala takunu wata jeede min al mukhsirin ay ustub ruse betu wazinu fesire bil qistas al mustaqim fesire balay se moj mbaso wadde balay saaji wi yo mu jetta haire hen soma gaay mbuus wi man no kilo alan sedi kilo won do hen wala jetta mi wallahi mi mbuus leedi jow en mbi pesir wi ko bima ko burtini bima ko burtant an jew ko era mo de mbada hen ko bima ko burtini assalam wala tabkhasu an-nas ru'usahum bi ashyahum gidi men kon ru'usu haqiji mbidi pese pese majji ru'usu haqiji mbidi wala ta'thaw fil ardi musidin woro bonne leydi adani ko di woro bonne leydi anabi sallallahu alaihi wasallam wi kalande yimbe ustimanan bit e pese alla wurte me ko hokke so tay hokke ari leydi bonan ni gawri dañe taake hay dar dañe taake woni wona duubi gora joni bon bonne leydi wattaqullaha kulli allah alladhi yuron allah khalaqakum tagdon wal jibillatal awwalina o tagi on ma o tagi hay bennube kam ko tagi kulli allah won galu bi shuaib innama anta aminal musahharin an shuaib ani min ci kabila ko reen ah duri hande wama anta wanani an illa basharun misluna an ka neddo hanno amen ni wama anta wananan illa basharun sana ka neddo misluna hon amen wa inna dhunnuka min chikumar min al-kadhibin an shuaib min chikran ka peno sabi arde hayno min jeyata jawdele amen mbiyahu yimin banni min sikran ka Allah ko Allah ndigi topiri wara bi min jeyata jawdele amen nan min chi ka peno shuaib no wi bi min ko min elado Allah shuaib addi dalilaji addi hujjaji famni habe kabe kabe an ko mbi shuaib faqsil alayna kisfan min as-samai in kunta min as-sadiqin eh shuaib awari min so ko mbawda kan yankandi faqsid alina kisfan min as-samai so ko mbawda dakkin asman o yoyene men minen huni min bada dakkin asman o yoyene men in kunta min as-sadiqin tay ke kalta o manaho gonga nani o fura ko mbero say sa sa jogi jengul yimina nan jengul bari kam sa jogi jengul nan nemtu wala faqsid kisfan min as-samai e bino allahumma in kana hadha khalaqu min indik fabdal ilayna hijaratan min as-samai ay nedd chandallo wiyata sayo gonga yum yantu hen ala yato sayo gonga mi ha tinon ka jogi aljana mi subi ma jeygul ay ni wiya e mi saybu mina wari min takki asman yo yenem tay gonga kalta qalu ya rabbi jawmam a'lamu bi andu bima ta'malun o jawmam buri andu ko badon ko nani fa kazzabuhu bi penni suaybu fa akhadhuhum nagi alabu yawmi dhullati be penni suaybu alayhi salam allah tabaaraka wa ta'ala nangi di be nyalawmo hibbu on ngani higgude asma wali hib nani innahu ay o nyalaw makana lati azabu kulli azab li fi yawmin azim nyalaw mawdu won nyande hem alla addi hu nguleki ene fotina bon e mab habu nan rulde watto hib tambi e malam higu en tambi ndogi kambe fu birbir tambi cakki les rulde ndek yo rulde woni mo left habi ngardi mab kambe fu bije mi alla son left neddo kambe nora hoorum alla son left neddo fir'auna yo Allah hede kanyum habbi puccu mo waddi nabi horuma yettu yilo rimne le leppa kamino nonbe ma yere nyalama hib yawma zulati nyalama hib nani woni nguleki ma na chattuki tan Allah tobe mabbe jeygol nebe cekki habbi cekki habbi ngardi o liye badena ngar tan jeygol woni sambe be kal ni be kal kira inna fi zalika woni dum don la ayatan kudum manan kaayis teskindo wama kana la taqi aktharum ko heema be mu'minina no gooni Allah tabaaraka wa ta'ala dum ko haawniide ko heema be jawani Allah tabaaraka wa ta'ala wa inna rabbaka na jawamila wal azizu kan woni baawdu ar-rahimu jurmotor wa innahu ay odo qur'ana la tanziluhu jippin golni rabbil alamin ko Allah tabaaraka wa ta'ala jippin dum nazala bihi jippin qur'ana ruhul amin ko jibril alayhisalam o jippin dum ala qalbi ko koy berndema anan sallallahu alaihi wasallam famda dum dum do non wana kayitaji ngaremaade ala ko Allah waddi ko berde ma manan janguda ha pamda nda kayre no rondi qur'ana nana joyi qur'ana manana fayo hore ala ko no hakkille makko so diga man do ref ko tare li takuna kadi Allah waddi jippinde ma qur'ano kul takuna minal munzirin minal munzirin ha jeda man e jeertinobe andir sallallahu alaihi wasallam ngaddirana da qur'ano ha mbajuda yimbe be ay qur'ano nana fa nafata ngom badedum ko ni Allah yidi ngopedum Allah yidadum dum burana dira badedum ni Allah yidi ngopedum mana Allah yidadum men bilisanin arabiyyin mubin kad alqur'ano adi koy demgal arab laftugal kala arabe nan do qur'ana jengena fama koy dem gal arab laftu nga arab nani bi lisan arabiyyin mubin wa innahum ayna qur'an jipina do ma do la fi zuburil awwalin o manay defti binnude ay qur'an gondo do defti alla jipino do foma hen heddino qur'an foko resume ko wono defti de ko wada resume wada manan qur'an wada manan qur'an wa innahu qur'an la fi zuburil awwalin ay defti manan binnude nay tawrit nay injil resume addalu be mbiyata ko defti alla tabaaraka wa ta'ala jipino de pop o wadi dum enane qur'an ko wadu qur'an ko pop o wadi dum tagande les ko woni tagande les ko pop o wadi dum fatiha ko woni fatiha ko fof o wadi dum ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma sha Allah ko diri ba pop mi nan don ha ibnu kathir na wadi en deftere en wiya madaris as-salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in en he fodde tabantati ban tom awalam yakun lahum birlar naakibe kambe makanaabe ayatul manan teskuya an ya'lamuhu li andata ko annabi sallallahu alaihi wasallam halata ko de andidum ulama bani isra'il andu bani isra'il ko abdullah ibn salam e wondibe mum de annabi halde manan jabi dum gandi ay annabi sallallahu alaihi wasallam sunal qur'ana sunal gisaji binube bani isra'il en joginobe manan tawrita be en gandi de non kambe makanaabe ponno teskade dum o do annabi sallallahu alaihi wasallam o ko do jibna e makka medan dannaade danni ko laabi didi ngola ko suka yaade baamum abdul muttalib abu talib joomam ina fay sham o yettu yaako arti ngola ko de woni sagara o yaade maysara commerce khadijatu o arti gil neena medan dannaade ko kay o ngandala do jemmuy te ko halata ko bani israeel en ngandi dum do fori wona on teskuya o do an sallallahu alaihi wasallam ko al tabaraka wa taala Allah yawalaw nazalnahu sinu min jipino qur'ano ala ba'dil ajamiyina min jipino ko ebe gona arabebe fa qara'ahu alayhim jange mabbe kambe manan makanaabe ma kanu bihi mu'minina be jabata samoni kinare mabbe walla Allah tabaaraka wa ta'ala sinu hal plar nelano walla soni kina are makanaabe jangan dum manan qur'ano wi ngare e jabata araben wa yawadi tan mo wana arabini o Allah wi be jabata e cheri ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko mabbe jeya sinu goddo mabbe jab yoti alaleju ga en hal wala hadino persona be arema ben wodi kono halako pers be nyabata ko Allah wi non ay walaw nazalnahu ala ba'd alajamiyina fa qara'ahu alayhi ma kanu bihi mu'minin be jabata nani o yiku un fatam min atba'i sabi mouni kinata tabi jab kadhalika ay ko hono ni salaknahu min nanri ma nan qud fi qulubi mujrimin ay no be chaluri ma wana arabe ni ko ni kadi kambe mujrimi be chaluri ma arabe mabbe o nani mo wana arabe wono be saluri dum ni ko ni kay be saluri hay arabe manam mabbe ren la yu'minuna bihi be jabata qur'ano hatta yarawal azab alim habiji lepte manan cettude ko nenna mi jabata nani be tubata be tobat alayhi fayatihum lepte magar mabbe baqtatan tawbitinani bettere wumno kambe la shuruna bitinani fayaqulu an sahabi biya hal nahnu munzarun ay salatu ngari imbi allah tabaaraka wa taala munyan min ay kala biya tias eta munyan min da no min fayaqul la qalu mata hada al adab hangande nelaadu yibe be jabata on jabata so na man lefte ngara dum ngi joni hol lefte ngara kono lefte ngara allah yibe afa bi adabina mi lefte amen de yasajiluna ko lefte amen de be kepatani ko lebe kenyanto nani afaraite o wi ne la sallallahu alaihi wasallam habaram in mattanahum fa min dakmiti bi sinina duubi kewli summa jaahum chagal nuare mabbe ma kanu yu'adun kobe podana ko ma aghna anhum nafata bima kanu yumatta'un ay ko min dakmiti no ko nafata be da ay so min badi be ngurna majjam chagal dum lefde ngari kobe gonno e ngurna majjam ko nafata be na haydar way ko na haari hande a heedi hande ay haaru dum ma hangindu ay jidino fuboy nani de ma wana anu ma kanu mataun wa ma halakna min kalkadi min qarifi wuro illa laha mudhiruna sana tawe ne jogi jeertinobe allah tabaaraka wa ta'ala wi kala de halki lenyul hadama ko halkude lenyul tawde ko neleemu mon waajo dumen ha chalo de fudde halkude dumen wa ma kana rabbuhum hudan Allah tabaaraka ta'ala ma ahlakna min qaryatin illa wa laha munzirun sana ibi digi mana jeetno be nani o yi dum do zikra ko waju wa ma kunna min la ta'aliminukum min tonyobe min tonyata neddo min kalkata neddo taw min jeetina dum kalam Allah tabaaraka ta'ala mana halki tar ko jeetini dum ko jeetini dum nani wa tarno halka neddo ko wera ko Allah nelalabe habe haw fawru hujje do mak hade biide Allah sa nilima amin nelab mamin jaban nani mamin jaban kon non Allah nelalabe ha gasa so bi seedi mo sa Allah halkabe Allah yo do Qur'an wa ma tanazzalat bihi jibinan ma ash-shayatin wa Qur'an indi annab sallallahu alaihi wasallam ko seedineji kalant dum annab sallallahu alaihi wasallam ko jinneji kalant dum Allah bi ala Qur'an o wana sirni ngadi dum te wa ma yambaghi lahum te sirni baawa dum ni baawa dum manan Qur'an wa ma yastadiuna te be baawa majjane mabbe te be baawa innahum no kambe sirni dani sami nande Qur'an o nande hala malaikaaji la ma'zuluna e be didda e be goddisi ay do gudana jipporodo sirni ngonata do ni manan saga saka nana manan Qur'an nani Allah fala tadu woto noddu ma Allahi wuddude Allah ilahan dewate da akhara goddo fata ko jeeda min al mu'azzibina ileptabe so tay ara duo woto noddu goddo badda yalla woto waddu Allah woto wadda Allah goddo woto wadda Allah goddo de wono Allah tabaaraka wa ta'ala yata wa qala rabbukum ud'uni asjib lakum nodde kam mi jabo on nodde mi gos andi Allah hi utra demirul jami ne inna anzalna inna arsalna kon ay subhanahu duo woto demir mufrad wadda bara ud'uni astajib lakum iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ay wera iza sa'alaka ibadi anna fa inna wirano dum do fu ha ganda du'a ko ya allah tabiyata ya allah no dam inde de anil sallallahu alaihi wasallam halani no yetede garde qur'an de e de garde sunna de qur'an wanzir ashiratakal aqrabin annabi sallallahu alaihi wasallam alla nelima dubi tati omono dok sirru o deyan net koy ko minela dal o deyere ko minela dal o minela dal bibi tati non wori ha boynum fuddo feñinde daawo Allah yuma haalno kureji ma wanzirni jeertin ashiratakal aqrabin ay bandi em adibe be banu hashim e banu mutlib halam be dan do yo pam hankandi wonde ka nela nani be bi ya nabi sallallahu alaihi wasallam o noddi on noddi koreji makko nyaro anni badde baro ma halnabe ko nelaade de e bi gorgulama ko biimo andi ne san debbo nono jurum deero kadi annim sallallahu alaihi wasallam ko luusi bam neen mo mayilaw gorgulama ko mim ayde noddu kambe fo kono wor noddu Abu Lahab kam onam ngal Abu Lahab ko cattudo won bam ko bam ko jidi bab Abu Lahab e bam ko jidi bab goto kan ko annim sallallahu alaihi wasallam on dare e haare on noddu ya ma'ashara quraish e hemon quraish yankobe e mi kambe fu manabe notimo me gari e mi wadi wi debbe ko min so mi wi on ko dari mi do o dari do haire kambe bi kedi o ga bangi haire so mi wi on gelo fucci nani ga ngara ciagal wala gelo nani ga ngara ciagal woni jogor yande mon odon jaba e bi ha min jabat sabbi ana wana peno min gandirani mo fenani sabbi ko kanko kambe be rabu muhammadul amin kambe rabu muhammadul amin muhammad ko wala e bi no gelo nelak o wi be اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا وي مين كومي جيرتينو وون غاري نيمدينه كوي مون غاندون مين فو جيبيني دي مون جيي دي مون ووندو وون باندامين الله نافا مون هيدر غاري سون جاباني الله با مون هيدر ايمي هو نين هيرو وي اي هيمون بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا ونمي عبد المطلب الله نافا مي الله كوم با مون هيدر وي نو كار يا عباس بن عبد المطلب با مو تشوندي oy hay dirmi nafaram oy safiya gurgul mako hay hunde lamba amman oy fadimatu bi ho debbo fadimatu ko jogi me e jawdam ko nyaagumi hukuma hen kono ganda ala ho baar me Allah haydar wallahi jakeka ko ha berde gawri bon so annabi sallallahu alaihi wasallam ene daro e galimi ala ho baawan mani ko enen deere yen kala yen gandu ala ho gore men waawani goddo sani sallallahu alaihi wasallam fadima budatu minni fadima koy am jiya ko hutere am kala ko metti fadima tan metti mi o wi'a fadima ganda ala ko bawon meme Allah haydara ko ina biya dentu anne jogo hakkille so mi wi mi mon baama jambo yowmal qiyamati wallahi jimo ya fiwna ha jam gahen wallahi baama mi sarjuji arti hakkille ma fi mbaawon ma mi so ko gandu mi tindi ma mi jenginma sa baawi ko jenginma mi ko ndewrana mbimi nawaay ni agura naftaat bura naftaade am wa manu ko an lelo galle mon tan jamal gamani ar mambe mambe assalam ñandal wien fayda na fakha fi suri fala ansaba bayna yawmi wala yasalun ñan he ngandata gawdi ma yehe mel way sabara alladhina tubu min alladhina tawaraw alazaba ñan he ngandata gawdi ma yehe mel nani ade kam ne bi ñan ne dogi neena mu dogi bam sa siki an jeweys mu daga juumi a juumna hore ma anim sallallahu alaihi wasallam hokki wala som way fu jabal way fu rewal kany fu wonde anim sallallahu alaihi wasallam kanyi fof ndi khatimun nabiyina kanyi fof burde lanabe be fof yo koreji makko iso gonani julbe ala ko wawani men haydar so koreji makko ni gonani julbe hay huuda wawana wal alim manzir jeertin asirata kal aqrabina bandi en badibe be jeertin jabe garbe nata islam wanne do gonam tata fuddo daa fuddo koreji ma waqfid o wi tellin janaha ka bangeji maadi liman ittabaaka wana derewbe min almu'minina gondimbe alla be ay gognibe Allah ben yankinana dum en wonne do jankinido no fi anis sallallahu alaihi wasallam ko ne do jankinido ndeysan ko ne do yaramno ko koydum ena dakka padi mudum ena liggo galle mudum so tawi jonde no jodi do jonde haari fu do no jodoto o jumbata yimbe ha do ha heba jodo ha heba ko do jodoro ko ne do jankinido won Allah yum fa ina asawka sobe cheli mama kambe koreji mabbe sobe cheli ma rewdema faqul wi bi innani min bari'u murhis mimma ta'malu hum gollatonko sobe jabaani wonde julbe wiibe ha haydar la ko dem modo hay hunde la ko dem modo ayno ibrahim no ko reemini inna bura'u bikum ma ta'budu min dunillah ni ibrahim wi noni hunon tan so tawi be jabi bismillah sobe jabaani kambe fo wonde koreji ma hay hunde la ko dem modo wiibe non nani dewdo ko rabdu din ay dine kala ko liyezo gono hakko ni be dine buri wonde premier liyezo yow odo say woni bamma wala woni tan an tan hakko ni dude bammu tay be nandani dine be dono ndirta hay gombe non ha goddo baba so wana juldo so mayi hay hunde kaake mabbi horono biddo so wana juldo so mayi hay hunde bammu ronata nani de non rabita jokkondiral burgal tiide hakko ni be jokkondiral dine wede Allah bi nelaado so be jabaani wi bi inni bari'u mimma ta'malu mimur hisi mbatongo kono kadi wa tawakkal ala al-azizir rahim hankandi holdoro Allah tabaaraku wa ta'ala won wadde hankandi gam war demine mabbe ballal kam hankandi bakilo yalla be mi dani sallallahu alaihi wasallam nodinde ma sha Allah ka fum jabe hu mujj nani sona abu lahab bi mutabban lak sa'ir al-yawm ali hada jama'atana anu yo ala halki gile subak dum tam no dirdani yumin gar min dewa Allah goto ka nila dal no dirdani Allah jipin tabbati ya abi lahab nani Allah jipinde do dewdo simore makko kadi Allah wi e der simore ma aghna anhu ha tabadde abi wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab en fu tesker do hen ko Allah haldo hen ko ma aghna anhu nafanim maluhu jawdi makko nafanim wa ma kasab ko fagiti ko fagiti nafanim kon hatta jumri ari e bi Abu Lahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam jibinande suwaybata ari wi mo Abu Lahab bin Andi Abdullah dani biddu o welti o wiuri ni suwaybata e mi altine fo gardo Abu Lahab bin muynay pedeli mudum kosam fodde ko welti no annabi sallallahu alaihi wasallam jibinama kala hadith ko be kallon ko hadith o makdum annabi sallallahu alaihi wasallam meda wiirno te kadi qur'an ne fendi dum al qur'an wi Abu Lahab bin nafani dum jawdi mum ko menno golare fu nafani dum firti so tawi Abu Lahab dani ndem foftere nde ko rindino soyber ko manan nafim en luuti dirbe manan qur'ano heddi non hebe kali hen hala ma hen wonande ko yidbe bangende mawlude be banan badare ma gaddare dum don on riwaya kono qur'an kam en fenni dum di ko ma aghna anhuma ru ma kasab jawdi mako nafanimu ko wag ko golino fu nafanimu nani kadi annabi sallallahu alaihi wasallam halandu kadi lette lakara enema lakara ko ghaibu ko wirni halan nako annabi ko annabi tan wiyama kaari naati aljanna wala kaari naati jeygol de wonako wax yu arta hay mudum mo wana annabi kala biɗo mo kaarina aljanna walla kaarina jogo haalani wona haalani goto saabu anda gaybu kadi Allah nelanima ko nelaɗo Allah haalnani nani kori hen alladina on Allah yaraka jiyowma hina taqumu saani nderiɗa aɗa juulaɓa to qallubuko e baklitugol ma fi sajidin o wakkilo Allah tabaraka wa taala Allah jiyowma saani juulatade nani anim sallallahu alayhi wa sallam suminoma jamma juulat wondo hakkude ruku e sujud no Allah wino ibadur rahman hen kini walla hecceki no wina alladina yabitu li rabbihim sujjadan wa qiyaman nani annibina Allah yima Allah jiyowma saani pummotoɗa jamma aɗa hakkude darde sujunde nani ala ko darde sujunde en hono on Allah was samiul alim kanko nanowo gandu Allah ay andi be mino anbi sallallahu alaihi wasallam ko jinneji kalantu dum wala jinneji kalnu Allah no wi halu nabbiukum on makkanabe gari mi halana on ala man tanazzalu shayatin kol mo serneji man jippoto e mum en gadda dum kabaruji o wi tanazzalu serneji hen jipporo ala kulli afakin azin njipporo kala penowo mana ki fajiri kala penowo fajiri ko seeni adda kabaru ko manani sallallahu alaihi wasallam kay bebi musaylimatul kazzab ko biidi wido annabi kono wi kanyune wonko jippinte e mum wonko jipporo e mum wonko adda bi ha jipporo e ma ko seeni gaddanta e jippinte ma ko seeni jippinte ma wana kay jibril alaihi salam o yibi jipporo kala bakkolin do penowo yulqawna sama ebe beddo e on mana nandi wa aktar mu heema be kalibuna mana ko fenobe e bi seleneji pawdirtu so pawdiri hadu kero hala malaikaaji so nani he kongel gotel ngara beden chapande jeena e fenani so be gari wilebe be e garay men so be gari men be kalmen penal chapande jeena be e gongel gotel ngel so kalu hu tan jango gongel ngel wona tammi kabri ko be kalno ko wodi tan gonni mo cebande jeena keddidde ene hasino tawbe badi men bedde do ciotte dum gen do ciotte ene sirto ko samaane wada jeno tebbe be hoider sirti maga tan be biya ko won mojjo may ala wala mo mojjo jibina ne fo mojjo mayo ene mojjo jibina sino tan ko gasi nan dum ko seedeji bedde faam alay wa shu'ara ayyimobe shu'ara ko wado poesiji nani wa shu'ara yimobe yattabi'uhum in rawai mabbe alghawuna yimbe manan bewbe majjube kala jida nalan ko ne do mon mo surala kajo ala rewata e mudu ma yawta wadde galle rewata e mudu inda rewata e mudu nani alghawuna majjube alam tara meda yani annu no kambe fi kulli wadin e kala ciangul hala yahimuna ibi lumbo jara man jako be mantabe e be jennabe hen saani be jarfuma ha cika hebi don an hankanti nangam sa fuu tan cika hebi non gonaayi weddade kaljima taw harmiñima jeedi ayataayi don fi kulli wadi himo alay wanum no kambe yaquluna ibe kala ma la yafaluna kobe badata kadi kobe fenode e kala ma kobe badata nani a jiyadal goto rewi ndo hebi nalanki goto wonani kaadi ko dawowo kaadi wona dokkowota o yiiru makko wonko laamdu noon o yetti o yimi ɗum ɗo yimi ɗum ha welti wi barulmo hokkumo temedere dinar tan nalanki ko ɓeydi o wi waɗamo temedde ujunere waɗamo ujunnaji sappo ha kadi ha nalanki natti hejji juuɗi ha nalanki doori tan deƴƴi deƴƴi ha ɓooyi tan barul o wimo joni noon mi addiya ko mbinda ko fi ka kanga o weltiniri en haala tan en beltinirimo haal mana o haali ha e beltima en no pullu foro wino ana wali fende min wali fende an wono e pulluni wiyede onon suku be ñuko be tan wiye o wiye a wali fende min wali fende ew non taw on don nan kono ada fena modo haal bar wada gonga ada fena modo wada mana wona hono o wi mbada ko be kala ko mbadata illa alladhina amanu sona gongnibe Allah be non Allah ni ittiti hen mana be don sona yimobe gongnibe Allah ko hasan mun sabit wa amilus salihati ngolli ko moj wa zakarullaha kaseeran min jangti Allah manan ko heewi wantasaru bi jingani annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma zulimu cagal be toñama ko en hasan bin sabit abdullah ibn rawaha ten edo mashallah ko wonno be defense annabi sallallahu alaihi wasallam batimana jimbi andi arbebe ebe bonnirno ne do jimbi ebe mawnirno ne do jimbi hasan bin sabit ko jimawo goto goto meedi yejude annabi sallallahu alaihi wasallam o jaabi dum o wi hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inna allahi fi zaka aljaza'u hajawta muhammadan barran taqiyan rasulullahi simatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wafa'u waqa'u wa yinni muhammad sallallahu alaihi wasallam min jabantudu temon debima allah tabaaraka wa ta'ala yobam hen ay bedo su yimo babbe hasan bin thabitan yimo be annabi sallallahu alaihi wasallam wado be defas din islam hade bonnede wala wado be propagande din islam be do yaji be njaake be wi allah illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru allaha katiran man tasallu ba'da ma zulimu nani kare wa sa'alamu alladhina zalamu ma andu ben toñobe ayyumun qalbin hulfu turdimun yanqalibun dim jugudi manu rutari sagal mayre mabbe ay toñobe annabi sallallahu alaihi wasallam be toñobe julbe be sobe mayibe be ngandu manan tobe tobe manan pay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul naml ndusi moore ko ni wete naml firti ko kordol bora ngani kordol di hagano do ngandi kordol wana ñuñude wana metellude wana ngolomude kordol li kay kordol han kordol kordol lu kordol en tabanan de ngolo kon buru ngolo mon fa laso bay hono fa du balidu sedde ni wonata ene wonay waande buraade won dokoy waande amiran ene way taw dum kordol han namlu kordol li kewdi non si moni wede wadini wede non ko qissa sulayman ma jangti ton e qissa e be kala hen wana kordul alawi tasin allah aalam bi maradi bi zalik allah ni ko fandi hen en kaari way ko ne heemimni way hono kaf ha ya ayn sadni nani way kon ta haani way kon yasin tilka ay de do ayaji ayatul qur'an ko ayaji qur'ana wa kitabin mubin ko deftere man allah labbin worani feewi qur'ana ko deftere ndi complicate kay dar ana famni qur'ana na famni de wonno allah yi qur'ana ko wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir qur'ana jibaki ko jido jibe ma ji famata ko badi badi hudu badi les badi lubul lub ay dar qur'ana famni amay hudan ko de feewno wore kadi bo bushara ko ne belbe tulil mu'mini wan de gonnimbe allah hol be non gonnimbe allah ko alladheena na ben yuqimuna as-salata bena nyimna ena nyiba ena nyimna julde ena nyimna julde mbidon ko juuloobe ne juuleteede juulo yaato juuloyeeto juulde no juulde teeni nani to qaymuna salat wa yutuna zakata ibe dokka asakal so tay allah hokkibe jawdi kon askini ebe jaltina asakal nani wa humna kambe bil akhirati la akhir yuqinun ebe jenana daraka ko arata ebe jenana daraka ko arata woni ebe jenana daraka ko arata kala ko be mbada ko allah yidi sabe mi gandi ma allah tabaaraku ta'ala yoboybe mana e be gandi ma allah tabaaraku ta'ala yoboybe ay juuldo way kon demow ni demow je tata gawri weddo e ladde e leedi mana ko gawdo wonno gabbe gabbe fino hudo yalta kon kado do wona e rendi dum ami wonno o mo yanna cunyal mar sinno wana cunyal mar tan mandi wana dum awno kan re tan wer o yeyi te yalaru juuldo ne won non de andi daranga ara sono wada mojjere heppata en andi maahi maahi boy resulta mana mojjere de innal ladina ayna bi an la yu'minuna bi ghunnan bil akhirati al akhara zayyana lahum min churini dum en a'malhum golle mabbe bonde de ay yimbe ghunnan danga be ko be mbadaw boni ko bi sikar ko moj kala mo waaju hen lawot bo pudma dum mojjani ya ma ko wadde ngurna mudu won ko wadde saha mudu anga nang ko kaka mbadam ko sunna nani wa humna kambe ya'muhuna ko be gumpijo an gumpijade ko yaade anda lawu ya'muhuna ko be wembe be gumpijo amna ama ulaika alladhina ko ben lahum an wani sul azabi min jigi man lipti musa yawm alqiyamati wa humna kambe bil akhirati lakar hum al akhsaruna kambe buri man pertudi nani lakar mabbe gandu be perti nani wa innaka ana sallallahu alaihi wasallam la tulqa alqur'ana ada heba qur'ana min ladun hakimin alim ada heba qur'ana umrade e nyenyudo gando allah tabaaraku ta'ala allah tabaaraku ta'ala kanyuma na jippintama manan qur'ana ko jibril adda kon ko allah tabaaraku ta'ala ummi nani wa innaka la tulqa alqur'ana من لدن حكيم عليم. بركو كره لو نسيب وندي اذا قال موسى لاهلي اني انا سنار ها ها وانك لتلقى القران على هبه قرانا من لدن حكيم علي حكيم عليم ومراد ني نيلو غاندو هنا الله تبارك وتعالى نسيب وندي وي عن النبي صلى الله عليه وسلم جانت نبي إذ قال موسى لأهله لموسى بي جم سودم أمي مدين أن موسى هي مدين أي نسون دوب سب تني دب أرتي الفار برومن يا بمجي لاول موسى يكريج مم إني نمين آن السنار مي جينغل سآتيكم منها بخبر مميات جينغل تو ستبه قرل من عمرو بلاول ستبه نكير ما أدنون بس هالقردن لا أرميها بخبر ما أدنون خبر أو آتيكم بالسهاب قبس ولا ما أدنون رجرال نني لعلكم يا مجوهر تصطلون رجيتوهن جون غارين جوال ليدو مياهتو تو دي فوير ستبه يجيب كردون من عمرو دمين لاول جوكين ياد ستبه نكير ما أدنون رجرال ما نجيتوهن ولا سبب كان دالله ما أدنون رجرال فلما جاء هذه اليتيمة والنور والنداء عن بورك ودا ما بارك من في النار غندو جينغول ودو نين يتيمة تان دو جينغول دو الله تبارك وتعالى نديم الله ودا ما بارك موسى عليه السلام الله ودا بارك غندو جينغول دو موسى ومن حولها اي ون سار جينغول بي امي كو ملائكاج وسبحان سناد وسبحان الله سناد ورني الله رب رب رب العالمين جيد ما بن امي جينغول wana ñakere wana gure ko Allah na andi Musa do wondo hande ko majji go ko jaaga didi hol ko atirata attaché Musa ko jeyngul Allah hubbi jeyngul tan Musa jeyngul fayton mele Musa ara kanyum tan Allah tabaaraka wa ta'ala neela dum kanyum tan Allah haalde mum kanyum tan hoppi ga jom sudum so wi no jom sudum joodo mod yaada mi ara bay faamra won kono joodo mon ade jeyngul tan ma fat wana الله يوم يا موسى يا موسى إنه كوني في أنا الله منكم الله العزيز ما نتدل الحكيم ما ننجد منكم الله تبارك وتعالى والقي أساك لون موسى ولا نلاد موسى نقول حاولي نما علي والقي أساك بيد صور ما فلما رأها ندير يصور تحتز إن دلة كأنها جان اللي ما نكون بروج والله مدبرا كم موسى ما نففتي دوك de Musa yi sawru en wonti sawru wonno Allah adi namda demo Musa ho jogida ko hon o dum sawram ho ko batta o yi man ayndere mon so gindam miram marwa dirni marjin haaji jogod taali weddun o weddini wonti golo o yennama kam ko sawru tigo weddi Allah weddi ataaji o andu ko sawru makko tigo weddi kan tigo woni golo nani sinna Allah no weddo woni jumma ko ran o way sukki mar ko ko ci non golo bo mi ngondo hen ko haa jeewti sawru ko haa ndo sawru makko weddi ni woni ngol ran wallahi mudda Musa dugi wala mi aqib Musa rutaakini Musa yecci tayiga alim ya Musa ihma Musa la takhaf urhul dar inni min la yakhafu la ta'ala dayyadu amdu al mursalun nelaado Allah somnili dum hulata nelaado Allah manan dogata do nelaado Allah e walde so yimbe kawri nelaado Allah en harmi manan dogta te nga wara ma do kon dogdi ala dogara weddi bi wala annabi sallallahu alaihi wasallam ne wodi ut kanyi ha dirani sahaba be hebe dogi kon annabi sallallahu alaihi wasallam dirani kanyi ne la yakhaf la de mursalun illa man zalama sawana tonjo hore mum summa badala tiagal dum wosiri bada su in tiagal bonande o tiagal de bonande wanno in fa inna min ghafurur rahim ko mi jurmo todo ha illa man badala husnan sawana gosdi do mana mojjere baara suu tiagal bonande o yi nelaado hulata dum do sona nelaado tonjo hore mum nelaado tonjata hore mum ni Allah wiiri ni tan Allah ko wiiri ni kon nelaado tonjata alhamdulillahi rabbil alamin nelaado kam tonjata hore mum nani ila man badala sona gosil husan mojjere baara suu tiagal bonande fa inni min ghafurun kum kafro bakatu rahim jurmotodo sona hedino ko jomuna juuma hen saaji mara bakkat nyaago Allah tabaaraka ta'ala yaafodu nani Yeah. ñaguno ya fodum doko ay garano allah yum wadkhilna nu yadaka jungama fi jeebika posma e nanu jungama lisutema takhruju bayda jungo yaltana woni danew manan tal mi ghayr suyin tawana rafikati ajmu fi tis ayatin fa ayaji jeenay dedo didi en heddi jeedidi godde ko yimi nelima non an musa ila fir'auna far fir'auna qawmi fir'auna kureji mum ay fir'auna musa nendani leñul musa alayhi salam koy bani israël jeya fir'auna jeya koy qibtien allah neldi moy fir'auna ko fir'auna woni lamdo chandallo ha wati wi de kanyum woni allah enen halfa bani israël en o yar yo liber bani israël en halaba yo fir'auna do na lam nani kulum nana no fir'auna no fir'auna wala wana kuri ni innahum no kambe kanu bila raqawman fasiqina ko bimbe manan fasigebe nani ko fir'auna yim ko fasigebe no feewi fasige wudde ko jaltudo man do sallallahu alaihi tabaaraka wa ta'ala falamma ja'atum ayatuna mufsiratan falamma ja'atum den arema be ayatuna man ayaja mufsirata man en laapti galu bi haalan du sihru mubin do bilew laptu do bilew laptu wajahadu biha be jeddi ayaji musa addani be de be sharigirade kono wasayqanata anfusum kono to batte der mabbe pital mabbe e be jenna musa manako ko annibi ko Allah jeddi e be gandi dum anni wadi widdu musa zuluman wa ulwan ko tonje mawni kinare dum naadi be manan jabbi musa alayhi salam heewe yimbe en kadum en jabbe gonga mawni kinare ade yenna o ko haali ko ni ko gonga ene baddo deba joni kalden dine wara ho kala miyanna ho kala ho ayu qur'an ho hadi cillu kono mi yida jabde do hen haawi kaari fooyi kaari walla mi yida wiyata haawi kaari yente kaari en heewi jogi bu ganam o do marat o do gudo o do ref o do yimbe fir'auna manan jogino zuluman wa ulwan fanzur yew ya muhammadu kayfa kana hono woniri aqibatu manan saket al mufsidin manan bonnobe hono won saket fir'auna habudi puccu mum ha ngera reggina koreji mum nan yadu men mayo kañum gaddi koy men gari hande maami jola maana kalka nani inshallah darne da hab jaw inshallah bay wal qadatana daawud wa suleyman ilma hada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.